Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 maja i 22. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Wielki pożar wysypiska śmieci w Radomiu. Jest apel strażaków do mieszkańców miasta. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach to od dziś sanktuarium narodowe. Ceny nowych mieszkań coraz wyższe, a według ekspertów będzie jeszcze drożej. Płonie około 5 hektarów wysypiska śmieci w Radomiu. W akcji bierze udział 16 zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do mieszkańców miasta, żeby nie otwierali okien i zrezygnowali, o ile to możliwe, z przebywania na zewnątrz. Do pożaru mógł doprowadzić wybuch metanu. Akcja jest bardzo trudna, bo jak tłumaczy komendant Radomskiej Straży Pożarnej Sławomir Podsiadły, wieje wiatr, jest też duże zadymienie. Działania są utrudnione, bo pełne zadymienie na dużej powierzchni tego pożaru i trudne do ugaszenia. Śmieci palą się w głąb, to trzeba pod dużym ciśnieniem wodę podawać, żeby był efekt gaśniczy. Pomagają nam tutaj również siły i sprzęt wysypiska. Strażacy mówią, że akcja gaszenia pożaru potrwa jeszcze wiele godzin. Polska ma nowe sanktuarium narodowe. Od dzisiaj jest nim sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Decyzję w tej sprawie podjęli biskupi podczas konferencji Episkopatu Polski w marcu, a dzisiaj tę decyzję ogłosił wiernym metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podczas mszy z okazji 101. rocznicy objawień fatimskich. Zakopiańskie sanktuarium zostało wzniesione na przełomie lat 80. i 90. jako wotum wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła II. Myśmy specjalnie przyjechali z pielgrzymką z Poznania na te uroczystości. Ze względu na Ojca Świętego Jana Pawła II, nie? Uważam, że dla każdego Polaka to jest radość. My przyjechałyśmy aż 500 kilometrów na te uroczystości. Jesteśmy zadowolone i szczęśliwe, że możemy tutaj być z wszystkimi Polakami i cieszyć się. 13 maja 81 roku po zamachu na Jana Pawła II podczas modlitwy o uratowanie jego życia przed figurą Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach wierni podjęli zobowiązanie, że jeśli Bóg uratuje życie papieża, w tym miejscu wybudują kościół dziękczynienia. Nowe mieszkania mogą być coraz droższe, ocenia część ekspertów. Dyrektor do spraw rozwoju w e-baza nieruchomości.pl Maciej Górka mówi, że deweloperzy, korzystając z koniunktury, podnoszą ceny do granic możliwości. Mieszkania drożeją niemal we wszystkich największych miastach, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku czy Poznaniu. Wpływ na to ma rosnący z roku na rok popyt, relatywnie niskie stopy procentowe, niskie bezrobocie i rosnące pensje. Ale ceny mieszkań rosną także dlatego, że brakuje robotników i coraz wyższe są koszty materiałów budowlanych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w trzech pierwszych miesiącach tego roku oddano do użytku prawie 45 tysięcy mieszkań, czyli o ponad 10% więcej niż przed rokiem. Kilkadziesiąt osób zatrzymała policja w Moskwie. To uczestnicy demonstracji w obronie wolności internetu. W proteście kolejnym już w ostatnich tygodniach wzięło udział ponad 2000 osób, a był on reakcją na próbę zablokowania przez Federalną Służbę Nadzoru Telekomunikacyjnego internetowego komunikatora Telegram. Sprawę wyjaśni Maciej Jastrzębski. W kwietniu rosyjskie władze poleciły właścicielowi Telegramu, Pawłowi Durowowi, aby przekazał służbom bezpieczeństwa klucze szyfrujące do prywatnej korespondencji użytkowników. Ponieważ Durow odmówił, Roskomnadzor rozpoczął blokowanie komunikatora i wszystkich stron, które mogłyby umożliwić korzystanie z Telegramu. Demonstracje w obronie wolności internetu zorganizowały ugrupowania opozycyjne, w tym Partia Narodowej Wolności i Front Lewicowy. Na prospekcie Sacharowa w centrum Moskwy zgromadzili się głównie młodzi ludzie. Część z nich wykrzykiwała antyputinowskie hasła: Rosja bez Putina, Rosja będzie wolna i on nie jest dla nas carem. Najaktywniejszych uczestników protestu zatrzymała policja. Przemawiający ze sceny lider Partii Narodowej Wolności Michał Kasjanow zapowiedział, że protesty w obronie wolności internetu będą kontynuowane. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z szacunków wynika, że w marcu z komunikatora Telegram korzystało w Rosji prawie 12,5 miliona osób. O 23:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Tej nocy tylko na wschodzie lokalnie słabe opady deszczu, na termometrach przeważnie od 8 do 13 stopni, na Dolnym Śląsku i w górach dość mocny wiatr. Jutro początkowo dużo słońca, w ciągu dnia zacznie się chmurzyć i przelotne opady deszczu i burze możliwe we wschodnich regionach od 17 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara!

prawda, że ładne. Cała płyta jest taka ładna po prostu. Arctic Monkeys. W środę, zamykając tonację trójki, pozwoliłem sobie odtworzyć Państwu jeden utwór. Myślałem, że troszkę mi się więcej tam pomieści. Pomyślałem wtedy i powiedziałem głośno, wrócę do płyty w niedzielę, ale czy ja sądziłem, że przysypią mnie różne nowe wydawnictwa? Arctic Monkeys. Jeżeli się uda, jeszcze dziś powróci. A teraz ARC na początku, ARE będzie następna. Też we środę rozpakowałem ją dla Państwa w tonacji. Ważna to płyta o tyle, że pojutrze w Warszawie, a we środę w Poznaniu. Zespół na żywo na koncercie. So little time, so far to go, but your life was torn into shreds by the people you know. So little time, so far to go, but your hopes were thrown to the wind by the raining of blows. Help me to find a way talk to you. You can't ignore what went before. Help me to show you what we need to do. Long before we met, both our stories had been set. Państwo wyobrażają sobie, że może taka być cała płyta? Ano, ona taka jest. Nowa płyta Clive'a Nolana, zespołu Arena. Ostatni utwór na płycie, 23 minuty. To tak przypomina te albumy, którymi pasjonowaliśmy się lat temu, 25, 30, a może nawet jeszcze wcześniej. Opowiadałem Państwu tydzień temu o tej porze. Rozmawialiśmy o tym, że Fish przyjeżdża. Aha, czy powiedziałem, że Arena przyjeżdża? Jeszcze raz, dobrze. Arena będzie w Warszawie pojutrze, w Proximie i we środę w Poznaniu u Bazyla. Clive Nolan ze swoją nową muzyką. A tydzień temu rozmawialiśmy o Fishu, że on przyjedzie, nie tylko o Fishu. Rozmawialiśmy o dwóch wielkich muzykach, którzy akurat 300 kilometrów od siebie. Jak się okazało, w niedzielę wieczorem, gdy o tym Państwu opowiadałem, że jutro będzie w Chorzowie, to on już był w Chorzowie i już tam nocował, żeby być od samego rana, bo przed nim było sporo różnych zajęć. Spędziliśmy razem godzinę i opowiadaliśmy o różnych sobie rzeczach i rozmawialiśmy o tej nowej płycie artysty, która to jeszcze trochę potrwa, bo ona się rozrasta. To Fish mówi, że no, mniej więcej w lipcu to oni nagrają 3-4 utwory, ale już wiadomo, że na tej trasie koncertowej, z którą artysta się do nas wybiera, to tych utworów nowych będzie, uwaga, 40 minut w ramach koncertu. Nowej muzyki Fish pokaże 40 minut. Rozmawialiśmy również, to już nie z artystą, ale z tymi, którzy pojawili się w Chorzowie w Centrum Kultury, żeby Chorzowskie Centrum Kultury, żeby zastanowić się nad tym, czy taka muzyka, takie płyty, takie dźwięki w 2018 roku. I czy to tylko ludzie, których znamy od lat i którzy podobnie grają, ewoluują, ale jednak ta muzyka się nie zmienia. No i proszę bardzo. Przyjechałem do domu, rozpakowałem płytę, nastawiłem. Proszę posłuchać. No i co? I powiem Państwu, że na płycie grają na gitarze Kuba Mendelak, na gitarze basowej Krzysztof Cybulski, na perkusji Konrad Muchalski, na klawiszach Andrzej Włodarczyk i na saksofonie Tomek Bojarski. Polski zespół, który się nazywa Halucynacje. Nowa płyta już z okładki wiadomo, że to będzie o czerwonym kapturku, chociaż to mała blondyneczka. No i muszą Państwo sami zajrzeć i nacieszyć się tą muzyką. Przed chwilką album się ukazał, albo lada dzień się ukazuje. Dostałem wiadomość od zespołu. Bardzo dziękuję i cieszę się. No i co teraz? No jeszcze wrócę, Państwo pytają. Wrócę na chwilkę do Fysza. 40 minut nowej muzyki nie wypełni całej płyty. To jest ta gorsza wiadomość. I będziemy musieli po prostu na nią poczekać. A Fysz będzie w Polsce, z tego co wiem, na 5 koncertach w połowie października. Zacznie od Poznania, potem Kraków, potem Warszawa, potem Bydgoszcz i koniec w Gdańsku. 15, 16, 18, 20, 21 października. No i ta nowa płyta, która się nazywa Ból Istnienia. To będzie jego ostatnia płyta. Powiedział, że musi być wspaniała po prostu i że to będzie jego prawdopodobnie ostatnie tournée. No ale nie to, kiedy przyjedzie na jesieni, tylko to, jak ta płyta już będzie i czy ona się do jesieni ukaże, tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, że 4 utwory będzie nagrywać w lipcu bieżącego roku. W sprawie Fysza. Ostatnie, króciutko już. 2 minuty muzyki odległej bardzo, tak? Bo Państwo przypomnieli mi, że gdy opowiadałem o tym pierwszym koncercie zespołu Marillion, który odbył się w Hammersmith Odeon w Londynie 35 lat temu i 4 tygodnie, to opowiadałem Państwu, jakie wrażenie, znaczy i odtwarzałem utwór, jakie wrażenie zrobił na mnie utwór Forgotten Sons, który był pod sam koniec koncertu. No i prośba, żeby chociaż ten mały fragment, ależ z przyjemnością, sprawdźmy, jak ta muzyka brzmiała kiedyś, jak zabrzmi dziś, 35 lat po premierze. Approach. Friend. The ball is all crazy, very big on the 45 lat? Nic. Chwila zaledwie. Steve Rother i Fesz tydzień temu w Polsce, chociaż o 300 kilometrów od siebie oddaleni. A jak Państwo wiedzą, za dwa tygodnie i odrobinkę przyjeżdża do nas Steve Hoggett i będzie sam na koncercie. Chciałem dowiedzieć się bliżej czegoś, ale to na razie chyba owiane tajemnicą. Kto był na solowych koncertach Steve'a Hoggarta, chociażby w Warszawie, wtedy w kinie Bajka, teraz w Teatrze Bajka na Marszałkowskiej, to pamięta, jaka to magia jest. Steve Hoggart 1 czerwca będzie w Polsce, będzie w Warszawie, będzie w Progresji. No i podejrzewam, że jakąś niespodziankę muzyczną będę dla Państwa miał w ciągu najbliższych 10-12 dni. Dobrze, a teraz? No więc tak, z jednej strony bururum, bururum koniecznie powinienem powiedzieć, a z drugiej strony to będzie trwało 7 minut, to nagranie. Jeżeli Państwo mają te 7 minut, to proszę usiąść sobie wygodniej, bo z podobnymi dziełami muzycznymi nieczęsto mamy styczność. Nowa płyta, przed chwilką otwarta, ale utwór znają Państwo i cenią od dawna. Prześnił się dzień, ptaki weszły w sen, ogień, ogień się jeszcze tli. Nowy idzie dzień, spłonął nocy tren. Ogień, ogień się jeszcze tli. całe moje ciało trawi głód, ostry głód, łaknienie. Do rąk moich pełzną, do mych stóp dłoni twych łomienie. Każdej nocy ogień to spali twoje imię. Natalia Sikora, która wydała je właśnie, nie mogę powiedzieć, że wydała, bo to chyba jutro ta płyta się ukazuje, płytę w hołdzie Mirze Kubasińskiej. Jest to piękna płyta. Jest to płyta z wielkim szacunkiem przygotowana, a jednocześnie z wielką miłością i z wielką siłą. Trochę mi się przypomina, jak pani Natalia była tu gościem audycji rok temu, półtora. I to było przy okazji płyty z utworami Janis Joplin. I znaczy, jeszcze ich chyba nie było, tylko były dwa, a potem mogło być więcej. I rozmawialiśmy o tym, jaki może być krok następny. I czy można by podobną jakąś płytę, jeżeli to fragment tamtej rozmowy przyczynił się, to tylko mogę się cieszyć, bo płyta jest poruszająca. Będzie obok. Jeszcze dzisiaj powinna się pojawić. A teraz? No właśnie. Pomyślałem sobie tak. Jeżeli zapowiem Państwu nową piosenkę zespołu Snow Patrol, to uważni słuchacze Minimaxu powiedzą, zaraz panie Piotrze, tydzień temu była. Ja mówię, tak, tydzień temu była, ale teraz jest jeszcze nowsza. No i proszę bardzo, najnowszy utwór zespołu Snow Patrol, Empress. Króciutki jednosłowowy tytuł. Porównuję go z tym ubiegłotygodniowym. What if this is all the love you ever get? Też spojrzałem na ten nowy utwór Snow Patrol i pomyślałem sobie, jak to możliwe. Kolejny? A no tak, może to jest metoda. Będziemy ujawniali co tydzień po jednym utworze i wtedy przynajmniej jakiś prezenter gdzieś w jakimś kraju raz na jakiś czas zwróci na nas uwagę. Proszę bardzo, kolejną płytę rozpakowuję. To nowe wydawnictwo Beach House. Proszę sprawdzić to nagranie.

my co? No, taka jest ta płyta. Utwory się zaczynają, gdzieś uciekają, kończą się. No dobrze. A ARC i ARE obok siebie? Tak, tak samo jak na początku godziny. Arena pojutrze w Warszawie. Follow us, give in. Gotta suck at them all. Warszawie w najbliższy wtorek, pojutrze, w Proximie i we środę w Poznaniu u Bazyla Arena. To nie będą duże koncerty, ale cieszy, że Clive Nolan, gdy wydaje płytę, to od razu przyjeżdża do nas. Od tylu lat. Cieszę się. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Proszę się nie niepokoić, mamy 9 zupełnie nowych płyt do rozpakowania.